เป็นยังไงคุณโพไปฉลองกุฏิใหม่แล้วเหรอ ไปที่สอง ฮะ ที่สองวัน เป็นยังไงอ่ะภาวนาดีไหมล่ะ ก็ดีครับ เห็นมาใครเนี่ยอะไรอย่ามาพยายามไปผูกเพื่อนเหรอ มันที่ไปส่งเอาไปทำความสะอาดเห็นว่าโมมันคือเพื่อนมันเป็นอากาศมันจะชื้นแล้วมันจะขึ้นหลามหรือว่าทำอะไรดีแล้วมันขึ้นหลามเอาหินมาขูดเห็นว่าต่อไปมันจะขึ้นหลามก็เอาพยานมาเดี๋ยวพ่อจะมาหน้ามันดีมันยากเลย มันไม่เข้าท่า ก็บอกเลยว่าเป็นความเป็นไม่ดีกูก็หายหรอกก็มาเห็นไ หมโอ้ถึงขึ้นลาเอาพยางไปปูแล้วมันจะไม่ขึ้นเหรอมันก็ยิ่งจะเก็บความชื้นนี่นะเขาบอกนี่ไม่อัดไปปูเนี่ยก็ยังไม่พอใจกันเหรอเดี๋ยวนี้ฮะฝากท่านก็นอนกันมาแล้วนี่ขนาดไม่อัดก็ยังไม่พอใจอยู่คอยว่ามันบ้านะเดี๋ยวนี้ยุ่งลุงลังธนูไทยทำอะไรธนูไทยอ่ะจะเอามากเอาผลใกล้ทำในขี้หมูขี้หมานั่นเหรอไม่เคยบอกให้ทำสักทีนะไอ้สิ่งที่ไม่ได้บอกให้ทำละกลายเป็นเรื่องที่ใส่ใจเป็นพิเศษนี่เรื่องอะไรปุกปุกเปรกเปรกปุกปุกเปรกเปรกเป็นว่าเป็นว่าเป็นศาสนาขึ้นมาไม่ขึ้นก็ยิ่งเรื่องขี้หมูขี้หมาอะไรอะไรต่ออะไรดอกเดี๋ยวนี้มันมีแต่ขี้หมูขี้หมานะเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องข้อวัดปฏิบัติเรื่องการเดินยังคงนั่งสมาธิภาวนากายมันไม่ใส่ใจกันวันหนึ่งเดินยังคงกี่ครั้งวันหนึ่งนั่งสมาธิกี่ครั้งพากันทดสอบสอบเสียงเจ้าของบ้างหรือเปล่าหมดวันรู้อะไรตอนนี้อะไรนั่นเข้าเอาหลักเอาเกณฑ์เอาหลักเอาฐานอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าหน้ายังไงภาวนาวิธีไหนภาวนายังไงก็ยังหาความมั่นใจในหลักการภาวนาของเจ้าของไม่ได้คนเอาตำรานั่นคนเอาม้วนนั่นคนเอาตลับนั่นเอามาคนภาวนากันยิ่งคนบางทีมันยิ่งยุ่งข้อปฏิบัติมันไม่อยู่กับสิ่งเหล่านั้นหรอกไม่ใช่ประมาทข้อปฏิบัติอยู่ครับการอดกายกับความอดความทนนั่งตรงลงไปก็ต้องอดต้องทนเดินก็ต้องอดต้องทนทุกอย่างต้องอดต้องทนทั้งนั้นขันติพระมังตะโปตีติฆานิพพานังพระมังบาลันติมุทธาณปราชญ์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือนักปราชญ์สรรเสริญพระในพระนิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่งขันติพระมังตะโปฏิติฆาความอดความทนเป็นตปะธรรมเครื่องแผดเผากิเลสอย่างยิ่งไม่มีความอดความทนแล้วกิเลสมันจะเอาอะไรไปเผาเขาในเมื่อข้อปฏิบัติคือความอดความทนไม่มีที่จะไปเผากิเลสกิเลสมันก็เผาผู้ที่ไม่มีความอดความทนนั้น ผาจนกระทั่งนั่งก็ไม่ได้กระสับกระส่ายเดินก็ไม่ได้วุ่นวายนอนบางทีก็ยังขุดลุกนั่งจะนอนอยู่ก็พุทโธนอนอยู่ก็ธัมโมนอนอยู่ก็สังโฆไม่มีนอนอยู่ก็พุทโธก็จิตใจเบิกบานนอนอยู่ก็ธัมโมนี่ก็สว่างสวยภายในจิตในใจนอนอยู่ก็สังโฆก็มีสติสัมปสัมปชัญญะตื่นอยู่รื่นเริงอยู่ในพุทโธในธัมโมที่เด่นชัดอยู่ในจิตในใจผมมาจากตปธรรมคือความอดความทนความภาคความเพียรแผดเผาตัวกิเลสถ้าหากว่าไม่มีความอดความทนความภาคความเพียรมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วจะเอาอะไรไปแผดเผากิเลสในเมื่อกิเลสไม่มีธรรมเป็นเครื่องแผดเผามันร้อนเป็นฟืนเป็นไฟมันก็เผาหัวใจของผู้ของนักบวชเท่านั้นจึงพยาพากันเห็นอันอื่นเห็นสิ่งอื่นอะไรต่อมีอะไรมีความสำคัญกว่าการนั่งสมาธิให้มากหรือการเดินจงกรมให้ยิ่งวันหนึ่งพากันเดินจงกรมกี่ครั้งวันหนึ่งพากันนั่งสมาธิกี่ครั้งกลางวันแล้วกลางคืนพากันเดินจงกรมกี่ครั้งนั่งสมาธิกี่ครั้งเดินจงกรมครั้งหนึ่งนานเท่าไหร่นั่งสมาธิครั้งหนึ่งนานเท่าไหร่บางทีนั่งสมาธิไม่รู้ว่านานเท่าไหร่เอาตาตื่นเข้าว่าเบื่อบอกตรงๆว่าเบื่อไม่สนุกเรื่องไม่เป็นเรื่องพากันใส่จิตใจกันซะจริงๆจังๆเรื่องที่มันจะเป็นเรื่องของนักบวชพาไม่ใครจะใส่ใจกันเห็นว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญเรื่องที่เป็นเรื่องของนักบวชก็คือเรื่องการเดินโยมกลมนั่งสมาธิภาวนาให้ยิ่งมองไม่เห็นการกระทำใดๆที่จะอบรมที่จะสร้างจิตสร้างใจให้เข้าถึงความสงบเข้าถึงความเป็นสมณะมองไม่เห็นมองเห็นแต่การเดินจงกรมให้มากนั่งสมาธิให้มากเท่านั้นเดินจงกรมให้มากเดินดูขาของเราเดินไปก็ไม่ผิดคำว่าขานี่ตรงไหนเขาเคยไม่เคยบอกก็เพราะเป็นขามันหักบอกขึ้นมาหนังเขาก็ไม่เคยบอกเขาเป็นขาเนื้อเขาก็ไม่ได้บอกเป็นขากระดูกตรงไหนเขาก็ไม่เคยบอกว่าเป็นกระดูกนี่แล้วเขาจะไปบอกว่าเป็นแข้งเป็นขาได้ยังไงเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาสิ่งเหล่านี้มันหักบอกทั้งนั้นในหัวใจมันอยู่กับสิ่งเหล่านี้ใจมันอยู่กับขาความจริงของขามันก็บอกใจมันอยู่ตรงไหนความจริงแต่ละอย่างแต่ละสถานที่ความจริงเขาเป็นอย่างไรใจก็รู้ใจมันไม่รู้ความจริงของแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่มีอยู่ในสรีระร่างกายก็เนื่องจากใจไม่อยู่กับสรีระร่างกายในเมื่อใจไม่อยู่กับสรีระร่างกายแล้วจะเอาอุตสาหะจะเอาความเพียรความพยายามความอดความทนมาจากไหนก็มีแต่กิเลสเท่านั้นมันจะจูงไปจูงไปเดี๋ยวมันก็จูงว่าไปนั่งเถอะเดี๋ยวมันก็จูงว่าพอสมควรแล้วเดี๋ยวมันก็จูงว่าไปหาคุยหาเล่นกับหมู่เถอะอะไรต่ออะไรมันจูงไปอย่างนั้นเดินโยงกลมให้มา ตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะเนรลึกลงเท่านี้จะพุทโธธัมโมสังโฆหรือไม่จะอานาปานสติกำลังกำหนดลมอยู่ในจุดตรงไหนหรือไม่ไม่สำคัญลมมันก็ร่างกายอันนี้พุทโธมันก็เรื่องของจิตใจเราดีๆธัมโมสังโฆเรื่องของจิตใจทั้งนั้นมันเรื่องของธรรมทั้งนั้นสรีระร่างกายก็เรื่องของธรรมจะเอาใจอยู่ตรงไหนเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ของการภาวนาบำเพ็ญภาวนาไม่ได้เสียหายอะไรคอยสำคัญทำให้มากเท่านั้นทำเพียงแต่ทดลองตรงนั้นจะดีไหมตรงนั้นจะถูกไหมตรงนั้นจะดีไหมตรงนั้นจะถูกไหมตรงนั้นจะถูกก็อัธยาศัยคอยอุปนิสัยไหมเดาว่าตรงนั้นเออรู้สึกว่าจะถูกอันนั้นดีเดี๋ยวก็ไม่ถูกแล้วอันนั้นรู้สึกจะถูกเดี๋ยวก็ไม่ถูกแล้วอย่างนี้ในที่สุดเลยไม่ได้เลือกเพราะอะไรเพราะไม่มีการทำให้จริงจังลงไปทำให้จริงจังลงไปแล้วได้ผลทั้งนั้นมันอยู่ในขั้นบำเพ็ญจิตภาวนาอยู่ในขั้นบำเพ็ญคำบริกรรมทำจริงทำมากพอสงบทั้งนั้นจะยุบหนอพองหนออะไรทำมากทำได้ผลทั้งนั้นมันคำบริกรรมไม่ได้แต่ไม่ได้ทั้งคันอะไรเพื่อที่จะหายใจเข้าถึงความสงบแน่วแน่อยู่กับคำบริกรรมเดี๋ยวนี้การทำให้มากของผู้ปฏิบัติรู้สึกจะมองไม่ใครจะเห็นกันวิธีการอย่างนั้นวิธีการอย่างนี้คิดหากันเพราะความฟุ้งซ่านของเจ้าของแต่หากว่าความฟุ้งซ่านไม่มีแล้วมันไม่คิดเป็นนอกฤทธิ์นอกลอยดอกพุทโธอย่างเดียวมันก็พอตัวแล้วธัมโมอย่างติมอย่างเดียวมันก็เหลือกินแล้วสังโฆอย่างเดียวมันก็พอตัวพอทั้งนั้นเพราะพุทโธธัมโมสังโฆเป็นธรรมรุ่นแล้วแต่พอแล้วทั้งนั้นมีแต่กิเลสทางนั้นกระโดดนั่นกระโดดนี่มันไม่เจออาหารที่จะรับประทานมันไม่สัมผัสธรรมสักทีแล้วมันจะไปอิ่มได้ยังไงมันก็หิวอยู่อย่างนั้นตลอดกาลจึงพากันใส่ใจพากันจริงจังในการประกอบความภาคความเพียรหลังจากฉันแล้วเดินโยงกลมหลังจากฉันแล้วเดินโยงกลมหลังจากฉันแล้วเดินโยงกลมนี่ข้อปฏิบัติอะไรในเมื่อตรวจดูสมบูรณ์เรียบร้อยทุกอย่างไม่มีความบกพร่องแล้วกลับกุฏิทันทีเดี๋ยวเก็บบริขารเรียบร้อยในสายตาไม่บกพร่องเดินจงกรมทันทีนี่จะแดดจะออกจะฝนจะตกเดินแข่งฝนมันก็ไม่เห็นว่าจะบาดตรงไหนแดดจะออกขนาดไหนเดินตากแดดมันก็ไม่เห็นว่าไม่พระพุทธเจ้าห้ามฝนตกก็อ่างฝนตกแดดออกก็ตายอ่างแดดออกถ้าฝนไม่ตกแดดมาออกมันก็ไม่เดินมันหาเหตุมาจนได้ไอ้ตัวกิเลสตัวที่มันจะดึงจิตดึงใจเพื่อประโยชน์ของมันมันหาเหตุจนได้ทั้งฝนไม่ตกแดดไม่ออกแต่มันหาเหตุจนได้เพื่อประโยชน์ของมันอะไรที่จะเป็นประโยชน์ของกิเลสมันจูงไปทางนั้นมันไม่ได้ยกเว้นพระกรรมฐานกิเลสมันก็ไม่ได้ยกเว้นนั่งสมาธิก็เหมือนกันเดินโยงกลมแล้วนั่งสมาธิเอออย่าไปคิดว่าเป็นกลางวันไม่ใช่ไงหรือว่ากลางคืนอะไรถ้าคิดว่ากลางเป็นกลางวันกลางคืนมันก็คิดว่ากลางคืนอย่าไปคิดว่าตอนหัวค่ำอย่าไปคิดว่ามันดึกแล้วอย่าไปคิดว่ามันใกล้สว่างไม่ต้องไปคิดอะไรมันว่าหัวค่ำอะไรมันว่ากลางกลางเนื้อกลางกลางเที่ยงคืนอะไรมันสว่างมันใกล้สว่างอะไรมันว่านี่ตรงไหนเขาบอกว่าเขาหัวค่ำเที่ยงคืนเขาบอกว่าตรงไหนเขาบอกว่าเที่ยงนาฬิกาเป้งเป้งเที่ยงคืนนั่นนะเที่ยงคืนอันนั้นนะเขาบอกว่าเขาเที่ยงคืนเหรอนี่เขาไม่ได้บอกสักอย่างมันมีแต่กิเลสนั้นออกไปหมายอย่างนั้นออกไปหมายอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของเขาทั้งนั้นเดินยงกลมตั้งแต่นู่นหลังจากฉันเรียบร้อยถึงเวลาปัดตาดลองดู ใครเดินบ้างใครเคยเดินบ้างเดี๋ยวนี้ถ้าหาก็จะถามนี่มันไม่อยากถามเฉยๆนะเดี๋ยวนี้นั่งสมาธิตั้งถั่วค่ำจนสว่างใครเคยนั่งบ้างอันนี้เหลือกรรมฐานแสวงหาอัตถะหาธรรมแสวงหามรรคผลแสวงกันอย่างในลักษณะนี้เหรอมันก็เจอตะกิเลสของเจ้าของนั่นน่ะอัตธรรมไม่เจอดอกเจอตะกิเลสของเจ้าของแล้วบางทีก็กิเลสของเจ้าของเป็นอัตเป็นธรรมเอากิเลสของเจ้าของเอาไปแจกจ่ายจ่ายคนอื่นด้วยอันนี้จึงพากันทั้งอกทั้งใจนะเดี๋ยวนี้มันมองอยู่นะมองอยู่นะยังไม่เคยคิดว่าเพราะนั่งมากไม่ได้คิดเคยพิจารณาไปนั่นนะกำลังหาที่จะจำหน่ายกันอยู่เดี๋ยวนี้มองหาทางจำหน่ายกันอยู่จำหน่ายไปใส่เพื่อแสวงหาอัตถาธรรมกันที่นี้มันไม่มีอัตไม่มีธรรมไม่มีอัตไม่มีธรรมเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าความภาคความเพียรไม่มีความอดความทนไม่มีอัตธรรมมันจะเกิดขึ้นให้เป็นกระแสกระแสยาใดกระแสยาใดยังไงถ้าแต่ในทางที่อื่นมันก่อนมันจะมีที่อื่นบางทีมันจะมีในโลกอันนี้บางทีมันจะตกข้างอยู่สถานที่บางแห่งที่ไม่มีความภาคความเพียรไม่มีความอดความทนมรรคผลจะมีในสถานที่ในโลกนี้บางทีมันจะมีสักแห่งสองแห่งใครมันมีสติปัญญาวิชาความรู้ก็ตะเกียกตะกายแสวงหาเอาบางทีมันจะเจอนั่งลงไปเหมือนกับตอไม้นี่ไม่สว่างไม่รู้จักที่นี่ให้มันเป็นอย่างนั้นลองดูให้ได้ทำอย่างนั้นให้มาเล่าให้ฟังลองดูไม่ต้องเห็นหรอกรู้อันนั้นไม่ต้องรู้หรอกอันนี้ให้ได้ยินอย่างนี้ก็พอใจแล้วเดินยังคงหลังจากนายอาหารบิณฑบาตเรียบร้อยเนี่ยเดินยังคงยังกระทั่งถึงเวลาปัตตานี่เดินยังคงจนถึงเวลาปัตตาได้สองสามวันทำมาเล่าให้ฟังให้มันชื่นใจบ้างเดี๋ยวนี้มีแต่ขี้หมูขี้หมาคำว่าขี้หมูขี้หมาคือยังไงล่ะสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์นั่นแหละมันไม่ได้เรื่องได้เล่าลองตั้งอกตั้งใจกันจริงๆจังๆลองดูหลังจากฉันแล้วเดินจงกรมจนกระทั่งถึงเวลาปัตตาหลังจากฉันแล้วเดินจงกรมจนกระทั่งถึงเวลาปัตตาแล้วไม่ต้องไปหาดอกคำว่าหามรรคผลที่นู่นที่นู่นที่นู่นตรงไหนไม่ต้องไปหาหาในการประกอบความภาคความเพียรเนี่ยมันเจอหาในความอดความทนเนี่ยเจอไม่ต้องไปหาในภูมิไหนฮะไม่ต้องไปหาในตำราไหนดอกหาจากความภาคความเพียรนี่หาจากความอดความทนนี่มีพระเถระเรียนยังไงต้องจบพระไตรปิฎกมันจบแต่ชื่อของธรรมจบแต่ตำรับตำราชื่อของธรรมเท่านั้นแต่อาจธรรมที่เป็นผลของการปฏิบัติไม่ปรากฏขึ้นที่ใจกิเลสมันไม่ได้อยู่ในตำรับตำรารู้สักขนาดไหนตำราก็ไม่ช่วย ราะกิเลสมันอยู่ที่อยู่ภายในจิตนี้ธรรมที่เป็นธรรมกำจัดกิเลสธรรมที่จะเป็นธรรมฆ่ากิเลสมันต้องเกิดขึ้นที่ใจนี่เพราะกิเลสมันอยู่ตรงนี้กิเลสไม่ใช่อยู่ตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นกิเลสมันก็ฉลาดนะรู้สึกก็จะดีรู้สึกจะดีมันก็ไงมันหักหลอกเรื่อยไปเหมือนกับคนนี่เป็นโรคผื่นคันนั่นน่ะเการู้สึกจะหายเการู้สึกจะหายเการู้สึกจะหายแต่บางทีเกิดอักเสบเพราะการเกาขึ้นมาม ันไม่ใช่วิธีรักษาโรคให้หายแต่กิเลสมันพยายามที่จะดึงไปอย่างนั้นดึงให้อดให้ดนให้อดให้ทนดึงให้มีความภาคความเพียรดึงให้เสียสละชีวิตชีวามันไม่ดึงเดี๋ยวก็มันดึงให้เกาอยู่อย่างนั้นมันไม่ดึงให้ผ่าตัดไม่ดึงให้ลอกออกมาตัวโรคตัวภัยมันอยู่ตรงไหนอยากให้พากันเสียสละชีวิตชีวาทุ่มเทลงไปในการเดินโยงกลมในการนั่งสมาธิอย่าไปคิดเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอย่าไปคิดเดินโยงกลมก็ไม่ต้องคิดว่าเป็นกี่ชั่วโมงกันกำหนดไว้เลยตั้งแต่หลังจากฉันแล้วถึงเวลาปัตตานีเดินอย่างเดียวนี่จะสงบไม่สงบไม่รู้จะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนขามันจะรู้หักขามันจะพังอย่าไปสนใจท่านเดินจนกระทั่งคลานไปก็มีใช่ไหมล่ะนี่เท้ายังไม่ทันจะพองซ้ำยังไม่ทันจะร้อนซ้ำนั่งสมาธิก็เหมือนกันมันปรากฏว่าขาดเป็นชิ้นเป็นชิ้นขาดเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นท่อนเป็นท่อนไปนู่นนะมันจะเจ็บขนาดไหนเพียงไรก็ช่างหัวมันเป็นยังไงของเกิดมาตายจะไปเสียนายทนุถนอมหวงแหนสักขนาดไหนมันก็เท่ากันนั่นแหละคือมันไม่หายใจแล้วมันก็ตายเหมือนกันระหว่างที่มันยังหายใจอยู่นี่ทำประโยชน์ให้ยิ่งจึงเรียกว่าผู้ฉลาดทำประโยชน์ให้ยิ่งคือยังไงล่ะเอาจิตของเราไปสอดส่องเอาจิตของเราไปสอดส่องแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละส่วนแต่ละชิ้นแต่ละส่วนนี่ให้ชัดให้แจ้งขึ้นมาไม่มีอะไรที่จะชำระความมืดความดำของจิตมีแต่สิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นธรรมเครื่องชำระความมืดความดำของจิตให้เข้าถึงความใสความสว่างความสะอาดสะอ้านเป็นลำดับลำดับอันอื่นไม่มีให้พากันฟังให้มันชัดว่าอันอื่นไม่มีแล้วอันนี้เท่านั้นเป็นอันที่ทำให้จิตมืดจิตดำอันไหนทำให้จิตมืดจิตดำอันไหนทำให้จิตเกิดความอารมณ์เกิดอารมณ์ความยินดีความยินร้ายอันนั้นน่ะมันทำให้เกิดความมืดความดำความยินดียินร้ายอันนั้นมันทับถมมากมันก็มืดก็เอาสิ่งที่ตัวจุดเอาสิ่งที่เลยมันทำให้เกิดความยินดียินร้ายอันนั้นเอามาพิจารณาแยกแยะความจริงมีอยู่ในเมื่อความพยายามมีพอต้องรู้ต้องเห็นต้องแจ่มแจ้งจนได้แล้วไม่กำหนดต้องได้ต้องเท่านั้นชั่วโมงไม่ต้องเท่านี้ชั่วโมงด้วยถ้าหากความเพียรพอแล้วถึงเวลาจะแจ้งก็ชัดขึ้นมานี่ขณะจิตเดียวก็แจ้งชัดขึ้นมาได้ จ้งชัดส่วนใดส่วนหนึ่งแจ้งชัดไปหมดแจ้งชัดส่วนในศีรษะส่วนทั้งหมดในสรีระก็เนี่ยแจ้งชัดไปด้วยแจ้งชัดส่วนขาสรีระทั้งหมดก็แจ้งชัดไปด้วยจะแจ้งชัดในสมบทในสรีระโลกธาตุทั้งหมดก็แจ้งชัดไปด้วยมันชั่วขณะเดียวเท่านั้นถ้าหากว่าความภาคความเพียรพอความภาคความเพียรเป็นเครื่องอบรมหรือว่าขัดเกลาพอมันต้องเปิดมันต้องเป็นมันต้องเกิดมันต้องรู้ต้องเห็นจนได้ถ้าหากว่าความภาคความเพียรความอดความทนไม่มีเอาแต่สัญญาวิปลาสของเจ้าของโกหกอย่างนั้นหลอกลวงอย่างนี้เอามาตัวเป็นตัวสติปัญญานักเข้าไม่ได้หลักได้ฐานอะไรมองหาหลักฐานในใจของเจ้าของไม่มีจึงว่าไม่มีไม่ได้หลักได้ฐานกรรมฐานไม่มีหลักไม่มีฐานแล้วจะหมายความว่ายังไงกรรมฐานไม่ได้หลักได้ฐานภายในจิตในใจแล้วหมายความว่ายังไงมันก็มีแต่กิเลสเท่านั้นมันจูงไปทางไหนจะเป็นไปเพื่อความฉิบหายล่มจมล่ะเห็นด้วยพอใจกับที่เกิดมันชี้นะทางไหนที่จะเป็นไปเพื่อการสร้างสรรพัฒนาให้เข้าถึงความร่มเย็นเป็นสุขมองไม่เห็นไม่มีอะไรดอกที่จะสร้างสรรพัฒนาจิตใจให้เข้าถึงความร่มเย็นเป็นสุขความภาคความเพียรเท่านั้นพาการทำให้ยิ่งตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งหลับไปนั่นแหละให้เป็นกิริยาของการประกอบความภาคความเพียรการค้นคิดพิจารณาตั้งแต่ศีรษะลงไปเอาท่าเท้าขึ้นมหาศีรษะนี่แยกแยะออกไปเป็นชิ้นเป็นอันเป็นชิ้นเป็นอันทำแล้วทำอีกซ้ำซ้ำซากอยู่อย่างนั้นเอามาทบเอามาตีเอามาบทเอามาคายี่นี่แล้วก็มาทำความสงบอุ่นไหวภายในใจแล้วสงบภายในจิตในใจพอสมควรก็ไปพิจารณาสรีระร่างกายอีกถ้าหากว่ามันยังไม่แจ่มแจ้งแยบคายพอถ้ามันแจ่มแจ้งแยบคายพอแล้วปล่อยวางอย่างสนิทในเมื่อปล่อยวางสนิทจิตก็รวมสนิทโอกาสที่จะไปพิจารณาโอกาสที่จำเป็นจะต้องไปพิจารณาร่างกายอีกไม่มีในขณะนั้นเพราะจิตปล่อยวางแล้วรวมเขาอะไรจะไปรวมเขาหาจิตจริงๆไม่มีการลูกคำในกองตายในกองเกิดกองตายไม่มีความลูกคำในกองดินกองน้ำกองลมกองไฟมีความลูกคำในสรีระร่างกายอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไม่มีเป็นธรรมทั้งก้อนเป็นอนิจจังมรรคทุกขังอนัตตาทั้งนั้นและจะไปพิจารณาทำไมขณะที่มันแจ้งชัดอยู่ในขณะนั้นมันปล่อยวางแล้วเรียกว่าแล้วแล้วอะไรจะมาทำให้เป็นอิทธารมอะไรจะมาทำเพ่นให้เป็นอิทธารมนิทารมคือมาดังอะไรที่จะทำให้เกิดความมืดความดำในจิตในใจมันจะมาจากไหนมันไม่มาจากของเกิดกองตายกองนี้มันจะลอยมาจากฝักฟ้าป่าหิมะพานที่ไหนของที่ตาเห็นหูได้ยินของที่ตาของเราเห็นหูได้ยินอันนี้ล่ะถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาแจ่มแจ้งแล้วอันนี้ล่ะจะทำให้มืดดำหนาไปนะเพราะมันแน่นหนาไม่ใช่เป็นนั่นนะมันหนาไปหน้าแน่นหนามันคงไปเป็นอย่างนั้นมันก็หนาเหมือนกันแต่หนาไปหน้านี่มันเป็นอีกลักษณะหนึ่งถ้าหากว่าไม่ทำให้เย็บคลายในกองเกิดกองแก่กองตายกองอนิจจังกองทุกขังกองอนัตตาไม่ทำให้เย็บคลายไม่ทำให้แจ้งชัดแล้วมันหนาทั้งที่คิดว่าเจ้าของฉลาดทำมากพอแล้วสนุกในการทำท ทำมากพอแล้วสนุกมากในการประกอบความภาคความเพียรเดินยังกรมนี่สมาธินี่จิตมันจะออกไปข้างนอกจิตมันจะออกไปข้างนอกสักขณะเดียวมันก็ยังไม่ออกยังไม่อยากจะออกไปถ้าหากว่ามันไม่เข้าถึงความสงบมันไม่เข้าอยู่กับความสงบนี่สารพัดอันนู้นก็ดีอันนั้นก็ดีอะไรก็ดีดีไปหมดของกิเลสมันจะมองกิเลสไม่ดีมันเป็นไปได้หรือจึงพากันใส่ใจพากันตั้งใจชีวิตการบวชถ้าหากว่าไม่มีความตั้งใจแล้วเป็นหมันให้มีจิตมีใจกันบ้างที่จะทุ่มเทที่จะต่อสู้ที่จะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นให้มีจิตมีใจถ้าหากว่ามีจิตมีใจที่จะทุ่มเทลงไปเพื่อเข้าไปรู้เข้าไปเห็นมันต้องรู้มันต้องเห็นมันต้องเป็นไปได้อย่างไม่ต้องสงสัยสุนัขไล่เนื้อสุนได้กินเนื้อแล้วมันจะนอนอยู่เฉยไม่มีได้กินเนื้อแล้วมันไม่เห็นมันในตัวมันเบากระโดดมันก็กระโดดวู่ในไกลวิ่งมันก็วิ่งเร็วทั้งมีความคล่องตัวตาหูจมูกมันคล่องไปหมดสุนัขได้เนื้อมันถูกรัดสุนัขไล่เนื้อมันได้กลิ่นมันเป็นอย่างนั้นมันเหมือนก็จะได้รับประทานมันเหมือนก็จะได้รับประทานเหมือนก็จะได้กินชิ้นกินเนื้ออย่างนี้แล้วสุนัขเหมือนไรเนื้อมันหิวมันก็หายต่อเนื้อจริงๆในเมื่อได้กินนี่มันคล่องตัวมากผู้ปฏิบัติถ้าหากว่าได้กลิ่นของอัตธรรมแล้วเบรกไม่อยู่ดึงไม่อยู่ขณะน้อยเดียวขณะนิดเดียวยังไม่อยากจะให้เสียเวลาไปนี่ถ้าหากว่าเสียเวลาสักเล็กสักน้อยนี่มันจะเห็นโทษออกมาชัดทีเดียวจึงว่าให้มีความจริงจังในการประกอบความภาคความเพียรให้สุดฝีมือของแต่ละนายอันนี้เป็นการสร้างสรรค์พระศาสนาสร้างสรรค์อัตธรรมสร้างมรรคสร้างผลให้เกิดให้มีขึ้นไม่ให้ขาดจากโลกคือไม่ให้ขาดจากจิตจากใจของผู้ปฏิบัตินั่นเองถ้าหาว่าเช้าเย็นเช้าชามเย็นเช้าชามเช้าชามเย็นชามเช้าชามเย็นชามมันเป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชเทศสอนเจ้าของให้มันเป็นอบรมเจ้าของอยู่เสมอเป็นหมูเป็นหมาเป็นผีปอผีกระสือด่าไปเลยด่าเจ้าของไม่เป็นไรดอกนอนกินมาพอใจในมูดในพูดเทศสอนเจ้าของได้ทั้งนั้นอ ให้มันเกิดความสลดสังเวชในความไม่ได้เรื่องของเราเองมันจะได้มีจิตมีใจมีความอดทนมีความเข้มแข็งมีความภาคความเพียรมีจิตมีใจกล้าหาญในการที่จะตั้งความสัตย์ความจริงลงไปตั้งความสัตย์ความจริงยังไงเราเดินยังกลมนี่ตั้งแต่เช้านี่ถ้าหากว่าไม่ถึงเวลาบ่ายโมงสองโมงถึงเวลาไม่ถึงเวลาปัตตาจะไม่เลิกมันกล้าในการที่จะตั้งความสัตย์ลงไปมันกล้ามันนั่งสมาธิก็เหมือนกันมันมีความองอาจกล้าหาญที่จะทำตั้งแต่หัวค่ำไปจนสว่างให้ไม่ลุกอย่างที่ไม่กระเดกไม่พลิกนี่เอามันขนาดนั้นอย่าว่านั่งขยับไปขยับมาไม่ขยับแม้แต่น้อยไม่ให้กระดุกกระเดกนี่นี่บังคับมันถึงขนาดนั้นท่านจึงว่าขันติปรมังตโปตีติฆาความอดทนมันแผดเผากิเลสอย่างยิ่งถ้าก็ไม่มีความอดความทนแล้วจะเอาอะไรไปเผากิเลสไม่ต้องรู้มากไม่ต้องฉลาดมากหรอกอะไรดอกรู้เพียงแต่ว่าสรีระร่างกายอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของเกิดมาตายรู้เท่านี้ก็พอรู้แล้วปล่อยวางไปไม่ต้องไปหาธรรมที่ไหนสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นความเกิดก็เป็นธรรมความแก่ความตายเป็นธรรมกองเกิดกองตายกองเน่ากองเปื่อยกองผุกองพังกองหนังห่อกระดูกเป็นธรรมทั้งนั้นน้ำมูดน้ำคูดน้ำเหงื่อน้ำไข่เป็นธรรมทั้งนั้นน้ำหูน้ำตาน้ำลายน้ำอุจจาระปัสสาวะรู้แน่แต่เป็นธรรมล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้เป็นความเกิดสิ่งเหล่านี้เป็นความแก่สิ่งเหล่านี้เป็นตายเป็นความตายสิ่งนี้เหล่านี้เป็นธรรมรู้ธรรมต้องรู้สิ่งเหล่านี้เห็นธรรมต้องเห็นสิ่งเหล่านี้รู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วละเอาละไปเป็นธรรมชาติครับให้เป็นธรรมชาติความจริงของเขาคำว่าละไม่ใช่เอาไปโยนทิ้งจิตที่รู้แล้วเห็นแล้วปล่อยวางเป็นจิตที่เบิกบานมากเป็นจิตที่สว่างสวยมากเป็นจิตที่เบามากเหมือนกับคนที่เคยหาบหนักขามหนักแบกมาหนักขามหนักมาตลอดกาลไม่รู้นานเท่าไหร่หนักจนกระทั่งไม่รู้เจ้าของหนักในเมื่อมีโอกาสวางสิ่งที่เจ้าของแบกมาจนกระทั่งเคยชินนั้นวางไปได้แล้วจึงรู้จักว่าเบาแต่ก่อนไม่รู้จักว่าหนักมันก็ไม่คิดที่จะทิ้งไม่คิดว่าจะปลงจะวางแล้วมันก็ไม่รู้จักคำว่าเบาสักที จะรู้จักว่าหนักก็รู้จักว่าหลังจากโปร่งจากวางแล้วหลังจากปล่อยวางได้แล้วจิตเบาแล้วจึงว่าแบกอะไรมันก็แบกหนังห่อกระดูกอันนี้เองปัญจขันธารูปขันโทคืออะไรเวทนาขันโทก็แบกรูปแบกเวทนาแบกสัญญาแบกสังขารแบกวิญญาณแบกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราให้มันเห็นชัดลงไปแล้วอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราไม่มีไม่ต้องมีใครบอกความจริงของสิ่งที่เราเห็นชัดนั่นนะบอกเราไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องมีพระมีพระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องมีภาษาวกท่านใดๆมาบอกความจริงสิ่งที่เรารู้แล้วเห็นแล้วอันนั้นบอกเรามันก็การจับไฟอย่างนั้นไม่ต้องมีใครบอกหรอกเราไปจับไฟขึ้นมาแล้วความร้อนของไฟบอกเราว่าไฟมันร้อนจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่าพากันคานองตาชะคานองหูตาก็อย่าไปคานองหูก็ไปอย่าคานองจมูกลิ้นอย่าไปคานองให้มีสติครอบอยู่เสมอครอบตาครอบหูครอบลิ้นครอบลิ้นครอบจมูกครอบกายครอบใจครอบอยู่เสมอถ้าหากว่าไม่มีสติแล้วตามันขนองหูมันขนองจมูกมันขนองลิ้นมันขนองกายมันขนองใจมันขนองขนองด้วยอำนาจของกิเลสถ้าหากว่ามีสติแล้วมันขนองไปไม่ได้เพราะกิเลสในเมื่อมีธรรมเป็นธรรมบีบบังคับอยู่แล้วมันจะขนองไปไม่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งเราปราศจากสติเราไม่มีสติกี่ครั้งต้องตรวจดูปล่อยจิตปล่อยใจอย่างที่ไม่มีสติไม่มีใช้สติธรรมเป็นธรรมเครื่องควบคุมในลักษณะนั้นมันมีบ้างไหมต้องตรวจดูจึงว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแต่หากว่าไม่ตรวจตาไต่ตองเราแล้วมันจะเหมือนกับต่อไม้ที่ตายแล้วไม่มีโอกาสที่จะผลิใบไม่มีโอกาสที่จะเป็นกิ่งเป็นง่ามันมีแต่เทผุลงไปผุลงไปเท่านั้นพากันเสียสละชีวิตชีวาลงไปเดินจงกรมเสียสละชีวิตชีวานั่งสมาธิขณะใดเสียสละชีวิตชีวาลงไปเราจะเสียสละหรือไม่เสียสละเท่ากันชีวิตก็คือของเกิดขึ้นเป็นชีวิตของเกิดขึ้นทั้งหมดจะสมมติว่าเป็นอะไรตายทั้งนั้นเราจะเสียสละก็ตายไม่เสียสละก็ตายเราจะหวงก็ตายเราจะเสียสละก็ตายเท่ากันนี่เราจะไปหวงแหนมันทำไมอะไรที่จะเป็นประโยชน์อันเกิดจากของที่เกิดขึ้นมาทำให้เป็นประโยชน์ขึ้นได้รีบทำให้เต็มที่ไม่อย่างนั้นแล้วของที่เกิดมาตายอันนี้ล่ะจะสร้างปัญหาให้แกเราไม่มีอะไรที่จะสร้างปัญหาไม่มีอะไรที่เป็นตัวปัญหามีแต่ของเกิดมาตายเนี่ยสร้างปัญหาตัวปัญหานี่แล้วไม่มีอะไรที่จะแก้ปัญหามีแต่ของเกิดมาตายเท่านั้นแก้ปัญหาพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจเอาอะไรแก้ชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายนี่เอาของเกิดของแก่ของตายอันนี้มาแก้ปัญหาแก้ปัญหาก็คือแก้ตัณหานั่นเองนี่มาชัดในของเกิดของแก่ของตายแล้วไอ้คำว่าสมุทัยมันจะโผล่ขึ้นมาได้ยังไงสมุทัยยังจะละสมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละสิ่งที่ควรละนะแต่มันละไม่ได้เห็นโทษเนี่ยสิ่งที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ควรละแต่มันไม่ยอมละให้เพราะอะไรก็เพราะมันยังไม่แจ้งชัดในของเกิดของแก่ของตายในทุกขสัตว์นั่นเอง ในขาทุกขสัจจะนี่หมายถึงอะไรชาติปีทุกข้าชาราปีทุกข้าวรณังปีทุกขังชาติความเกิดชาราความแก่มรณะความตายอันนี้เป็นทุกขสัจแจ้งใจแจ้งชัดแจ้งตามแจ้งประจักษ์ตามความเป็นจริงแล้วนี่ในกองว่าเป็นกองทุกข์จริงๆทุกข์จริงๆเหลียวดูโลกธาตุมีแต่กองทุกข์เต็มไปหมดตรงไหนก็กองทุกข์ตรงไหนก็กองทุกข์ตรงไหนก็กองทุกข์และไอ้กองตัณหามันจะกำเริบมันจะโผล่ขึ้นมาได้ยังไงเป็นกองคนกองเรากองเขานี่กองหญิงกองชายนี่กองหนุ่มกองแก่แอบกองสาวขึ้นมาแล้วนี่สมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละนี่สมุทัยเป็นธรรมที่ควรละมันควรหรือไม่แต่มันไม่ละให้จึงให้พากันจริงจังลงไปในกองทุกขสัจในกองนี้ในกองสัจจะกองนี้สัจจะกองนี้เข้ารวมไว้ทั้งไงชัดทีเดียวใครเข้าไปรู้เขาไปเห็นแล้วอันนี้เป็นกองทุกข์จริงๆไม่ใช่ใครไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่อะไรสักอย่างไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟพระพุทธเจ้าท่านตัดคำเดียวว่ากองทุกข์เห็นอย่างพระพุทธเจ้าสิเห็นรู้อย่างที่พระพุทธเจ้านี่รู้ชัดความหมายที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นี่นี่ที่เป็นการแก้ปัญหาแก้ปัญหาก็คือตัวแก้เกตตัวแก้เกตตัณหานั่นเองยังว่าไม่มีอะไรที่เป็นข้าศึกกับเราก็คือสิ่งที่เรามีนี่แหละเป็นข้าศึกทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับเราก็มีแต่ที่สิ่งที่เราอันนี้แหละเป็นประโยชน์กับเราไม่มีอะไรที่จะเป็นกิเลสมีแต่สิ่งที่เรามีนี่แหละเป็นกิเลสไม่มีอะไรที่จะเป็นมรรคเป็นผลก็คือสิ่งที่เรามีแล้วมันเป็นไม่มีอะไรที่จะเป็นอัตเป็นธรรมมีแต่สิ่งที่เรามีเนี่ยเป็นอัตเป็นธรรมเป็นมรรคเป็นผลล้วนแล้วแต่สิ่งที่เรามีแล้วทั้งนั้นจึงให้พากันใส่ใจโอมานายโกน้อมมาให้มันแจ้งประจักษ์จริงในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนพระพุทธเจ้าไปหาที่ไหนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นมีอยู่ในองค์พระพุทธเจ้าตราตราตลอดกาลมาบรรดาพระสาวกก็เช่นเดียวกันดันบรรดาเราก็เช่นเดียวกันไม่ต้องไปหาที่ไหนหาลงในกองกิเลสตัณหากองนี้หาลงไปในกองเกิดกองแก่กองตายกองนี้มันชัดลงไปแล้วไม่มีอะไรสักอย่างกิเลสตัณหาก็ไม่มีถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาให้แจ้งชัดแล้วโลกธาตุล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสตัณหาทั้งนั้นของเกิดมาตายของเกิดมาตายของเกิดมาตายเป็นกิเลสตัณหาทั้งนั้นหากว่ารู้ชัดในความจริงของเขาแล้วแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เรารู้เห็นนั่นเป็นธรรมทั้งนั้นเรารู้เห็นว่าอันนั้นเป็นธรรมอันนั้นเป็นธรรมอันนั้นเป็นธรรมธรรมเป็นธรรมชาติที่จะขัดเกลาจิตใจรู้แล้วความลุ่มหลงรู้แล้วมันก็ไม่หลงรู้แล้วความลุ่มหลงก็ไม่มีถึงอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความรู้ชัดตามความเป็นจริงอันนั่นเป็นหน้าที่ของพระกรรมฐานเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความจริงจังในการที่จะเข้าไปรู้ไปเห็นความจริงในสิ่งที่เรามีอยู่อันนั่นเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมในอิริยาบถทั้ง4มีความจริงจังเพื่อที่จะรู้เห็นในสิ่งที่เรามีอยู่คือกายและใจนี่นี่พากันก็ทำให้ยิ่งทุกอิริยาบถกำหนดมันอยู่เสมอหนังหอกระดูกกำหนดมันอยู่ทุกขณะหนังหอกระดูกอันนี้พระเถระท่านประกอบความภาคความเพียรอยู่ในป่าคนเดินมานี่ท่านไม่คิดท่านไม่ได้ท่าน ท่านไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายมันเป็นจริงมันจริงอย่างที่ท่านตอบนั้นไม่ใช่ท่านตอบอย่างมีรีมีในมีรีมีเหลี่ยมอย่างกิเลสตอบตามความจริงที่เป็นขึ้นในภายในจิตในใจของท่านก็ท่านเห็นกิเลสแก่โครงกระดูกเดินไปจริงๆนี่ท่านจะตอบว่าเห็นผู้หญิงเดินไปผู้ชายเดินไปได้ยังไงยิ่งเห็นเราเป็นกระดูกเห็นเราเป็นกระดูกโลกธาตุเป็นกระดูกไปหมดพระเถระองค์นั้นได้สำเร็จเป็นในสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะที่เดินจงกรมนั้นอะไรท่านเดินท่านปฏิบัติยังไงท่านเอาตำรับตำราที่ไหนไปกลางท่านเอาเสาเม้าที่ไหนไปอัดใส่หูเดี๋ยวนี้มันลุงลังไปหมดนะเอานั่นเป็นเครื่องกล่อมเอานั่นเป็นเครื่องกล่อมไม่มีธรรมเป็นเครื่องกลมจิตกลมใจต้องหาอะไรเป็นเครื่องกลมพุทโธก็เป็นธรรมเครื่องกลมจิตกลมใจธรรมโมสังโฆเป็นเครื่องกลมทั้งนั้นคือเป็นอาหารของใจพุทโธแปลว่าอะไรจิตที่ตื่นเบิกบานรุ่นเรืองอยู่นั่นอันนั้นเป็นพุทโธอันนี้เป็นธรรมเครื่องตื่นธรรมเครื่องเบิกบานเป็นอาหารของใจธรรมโมสว่างสวัยสว่างกระจ่างแจ้งอะไรสว่างสว่างที่ไหนดวงพระอาทิตย์ดวงพระจันทร์สว่างหรือไม่ใจสว่างนั่นอันนี้คือธรรมโมสังโฆก็คืออะไรก็คือจิตที่รู้ที่เห็นความสว่างนั้นล้วนแล้วแต่พุทโธธรรมโมสังโฆก็เรื่องของจิตทั้งนั้นนี่เป็นธรรมเครื่องอยู่ของใจอย่าไปเห็นอันอื่นอันนั้นอันนั้นอันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นเครื่องผูกมัดเจ้าของท่านนั้นเป็นติดแยกแยะมันออกไปแยกแยะมันออกไปชัดไม่ชัดทำอยู่เสมอถือการกระทำให้มากเป็นข้อปฏิบัติอย่าพอใจในการชัดอย่างเดียวไม่ชัดก็ไม่อยากทำอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสทำตามอำนาจของกิเลสต้องทำให้เป็นข้อปฏิบัติชัดก็ทำไม่ชัดก็ทำและทำให้มากอยู่เสมอพระพุทธเจ้าสอนทำให้ทำให้มากสอนให้มีความภาคความเพียรและคำว่าชัดคำว่าแจ้งไม่ต้องปรารถนาทำไร่ทำสวนก็เหมือนกันทำนาก็เหมือนกันถึงเวลามันเป็นหมากเป็นผลขึ้นมาไม่ต้องไปปรารถนาเป็นหมากเป็นผลขึ้นมาเองขออย่างเดียวให้ขยันขันแข็งต่อสู้อดทนในการที่ต่อสู้ก็เหน็ดเหนื่อยแข่งแดดแข่งฝนเท่านั้นการประกอบความภาคความภาคความเพียรก็เช่นเดียวกันมันร้อนขนาดไหนนี่พูดถึงร้อนแดดร้อนในอากาศความร้อนนี่นั่งมันจึงกระทั่งไข้ไข้กันแต่ความร้อนมันดับไปหมดนี่ไฟมาเห็นมันว่ามันร้อนทุกทีไฟความร้อนอากาศก็เหมือนกันน่ะหากว่าใจของเราไม่ไปหมายใจของเราไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ไปสมมติว่าร้อนว่าเย็นนี่ความร้อนไม่มีมันดับไปจริงๆมีแต่ความเย็นมีแต่ความใสของใจอันเดียวเท่านั้นนั่งมันถึงขนาดนั้นจึงว่าร้อนก็จะสู้หนาวขนาดไหนก็จะสู้ต้องเป็นอย่างนั้นจึงว่านักสู้พากันขยันขันแข็งพากันจริงจังลงไปในการเดินจงกรมให้มากในการนั่งสมาธิให้มากอย่าให้กิเลสมันจูงแข้งจูงขานั่งอยู่มันก็จูงให้ไปเดินจงกรมเถอะเดินจงกรมอยู่มันก็เดินให้มันก็จูงให้ไปนั่งเถอะ ถ้าหากว่าปล่อยให้มันจูงแล้วมันไม่ใช่จูงมันไม่เพียงแต่จูงไปเดินจงกรมแล้วไปนั่งสักเดาไปเดินจงกรมนั่งเป็นพิธีแล้วมันก็จูงไปทางใหม่ถ้าปล่อยให้มันจูงมันเป็นอย่างนั้นกิเลสมันจะจูงใครไปมรรคไปผลสักทีทำอะไรต้องทำสิ่งนั้นให้จริงพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านี่สัจจะบารมีอธิฐานบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีทานบารมีศีลบารมีศีลบารมีอย่าให้บกพร่องอย่าให้ด่างพร้อยรื่นเริงเบิกบานอกอากล้าหาญอยู่เสมอสัจจะบารมีให้นั่นหนามั่นคงในฐานะบารมีนี่มันก็แผ่นดินขันติบารมีก็เหมือนกันตั้งลงไปแล้วนี่เหมือนกับตอไม้นี่แข็งขนาดนั้นนั่งลงไปแล้วไม่ขยับนั่งลงไปแล้วไม่กระดิกนั่งลงไปแล้วจะไม่ขยับนี่ไม่กระดิกนี่ตั้งแต่นี่ไปถึงนั่นนี่อ้าวมันจะเจ็บขนาดไหนมันจะเจ็บขนาดไหนมันจะเจ็บขนาดไหนก็เรื่องของเขาเจ็บนี่จะไปห้ามเขาเจ็บไม่ได้กองทุกข์คือกองอะไรมันก็กองอันนี้จะไปห้ามเขาไม่ทุกข์ได้เหรอเขาจะเป็นยังไงช่างเขาเป็นไรจิตของเราไม่อยากทุกข์ก็อย่างก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องเสียคำว่าจิตรวมจิตรวมหมายความว่ายังไงคือมารวมเข้ามาไม่ถอนออกไปหาความเจ็บความปวดนั่นเองจิตรวมก็คือมารวมเข้ามาไม่ออกไปหาความเจ็บความปวดถ้าออกไปมันเจ็บในเมื่อมันออกไปมันเจ็บมันจะเราไม่จิตไม่อยากเจ็บจะออกไปทำไมถ้าเขาก็มันถึงที่สุดถึงมาแล้วมันหาทางออกของมันเองเรียกว่าขันติปรมังตโปติติฆาความอดทนเป็นตปะธรรมแผ่เป็นธรรมเครื่องแผ่เผากิเลสอย่างนี้อุปาทานนี่มันเคยยึดนี่มันดับไปมันปล่อยวางได้จริงกองฟืนกองไฟนี่จะว่าเป็นกองคนกองเราได้ยังไงกองทุกทั้งกองมันเห็นชัดๆนี่แล้วมันจะเป็นกองเราได้ยังไงตรงไหนมันก็เหมือนกับฟืนกับไฟตรงไหนมันก็เหมือนกับฟืนกับไฟไม่แต่ส่วนผลซึ่งผมเส้นเดียวมันก็ยังเจ็บยังปวดมันขนาดนั้นนะแล้วขนาดนั้นเลยยังจะว่าของฉันของเราละกองฟืนกองไฟทั้งกองต่อสู้ให้มันถึงที่สุดไหมนี่เข้ามาต่อสู้ถึงที่สุดไม่ใครจะคิดกันและคำว่าความชัยชนะอย่างสุดยอดก็ไม่มีโอกาสที่จะเจอกันเช่นเดียวกันมันชนะได้แล้วทุกอย่างมันไม่มีปัญหาอะไรสักอย่างมันเจ็บปวดขนาดไหนเจ็บปวดขนาดไหนนี่มันเรื่องเล็กทั้งนั้นไอ้เขาว่าวิตกกังวลที่จะสู้เขาไม่ได้ไม่มีทำไมจริงว่าไม่มีเล่าเพราะเรารู้จักแล้วเรารู้แล้วนักมวยคนนี้เราเคยน็อกมันลงไปแล้วเราจะไปกลัวมันเหรอนักมวยคนนี้โลกเขาว่ามันเก่งนั่นน่ะแชมป์โลกนั่นน่ะแต่เราเคยน็อกมัน เห็นก็ตามาแล้วมันแล้วเราจะไปกลัวมันเหรอต้องให้มันอย่างนั้นไหมพระพุทธเจ้าท่านเทศนาจะทำงานสิ่งใดทำสิ่งนั้นให้ยิ่งกิเลสมันก็สอนเหมือนกันจะทำอะไรทำเล่นๆอย่าไปทำจริงๆมันเหนื่อยทำตนให้ลำบากมันว่างั้นอัตถกิละไม่ถากก็ทำเดียวกับทำกายให้ลำบากพระพุทธเจ้าท่านสอนทำอะไรทำจริงๆทำสิ่งนั้นให้จริงคำสอนของกิเลสกับคำสอนของพระพุทธเจ้าสวนทางกันตลอดใจเป็นกิเลสเนี่ยยอมรับคำสอนของกิเลสตลอดกาลใจเป็นกิเลสยอมรับคำสอนของกิเลสตลอดกาลใจเป็นธรรมจะยอมรับคำสอนของกิเลสเป็นไปไม่ได้จะไปรับยังไงก็ของมันไม่ถูกต้องนั่นเป็นมันจะรับไม่ได้จึงว่าปีนี้รู้สึกว่าเป็นปีที่มากกว่าที่เคยเป็นมานี่ก็ยังอีกระยะยาวแต่ก่อนในช่วงวันหลังจากวันวิสาขบูชายังมีโอกาสเที่ยวกันอยู่หลังจากวิสาขบูชาแล้วออกไปเที่ยวธุดงค์แต่ต้องไปเที่ยวในสถานที่จุดที่เป็นวัดเป็นวาเป็นสถานที่เคยไปเคยมาเพราะว่ารู้ฝนเริ่มตกแผ่นดินชื้นนอนดำดินดำหญ้าไม่สะดวกจึงเวลาในช่วงนี้ใครมองเห็นตรงไหนมองเห็นตรงไหนสถานที่ตรงไหนจะเป็นสถานที่หลีกเล่นประกอบความภาคความเพียรหลังจากวิสาขบูชาใครมองเห็นตรงไหนที่จะโอกาสที่จะปลีกออกไปแสดงความรถเด็ดเดี่ยวกล้าหาญอันนั้นให้พากันคิดแล้วก็ปลีกไปได้ตรงไหนภาวนาดีตรงไหนภาวนาดีเข้าพรรษาวาสังในเมื่อสถานนั้นเหมาะในการที่จะจำพรรษาปลีกไปจำพรรษาได้นี่ก็ยังมองเห็นอยู่เดี๋ยวนี้หลายแห่งอยู่ไปอยู่ตำโซ่ตำค่าอย่างนั้นสิ่งที่มันจะเป็นยั่วยุดึงจูงดึงดูดเอาไปในให้เกี่ยวข้องไปในทางโลกมีรู้สึกว่าจะมีกำลังไม่มากนะอย่างบันดาลนั่นก็เป็นมีสั้นมีกุฏิในสองหลังสามหลังสองหลังสององค์ได้สบายอย่างวัดใหม่อย่างบันเตี้ยวนั่นก็ยังมีก็ไปพักจำพรรษาได้ปีที่แล้วก็มีพระไปจำพรรษาปีแรกก็มีนะแล้วไม่มี มันน่ารักแล้วก็บ้านไร่มันน้องคล้องมันน้องหมูเป็นพมรศักดิ์ก็ส่วนมากก็อยู่องค์เดียวกุฏิก็สองหลังสามหลังเป็นสถานที่หลีกเล่นได้ทั้งนั้นใครอยู่ในใครมีความประสงค์ที่จะปลีกออกไปแสดงความเด็ดเดี่ยวโอ้กล้าหาญในการประกอบความภาคความเพียรอันนั้นก็ให้พิจารณากันก็ยังมองทุกตรงนี้อยู่ในสวนในทางข้ามมันทางไปนาซิโนนในสวนของเรานั่นนะถ้าหากว่าจะมีกระต๊อบเอาไว้เป็นสถานที่ประกอบความภาคความเพียรก็รู้สึกจะเข้าท่าอยู่เดี๋ยวนี้ป่ามันแน่นหนาถึงจะอยู่ใกล้ทางสักหน่อยนี่ป่าแน่นอย่างนั้นเนี่ยเสียงมันไม่ใครจะรบกวนแล้วก็หลีกเล่นเพราะไม่มีใครเข้าไปยุ่งสนุกเดินยังกลมนั่งสมาธิปวดถึงไกลอยู่ตรงไหนก็ช่างความภาคความเพียรการเสียสละชีวิตชีวามีความจำเป็นทุกสถานที่อยู่ที่ไหนก็ช่างขี้เกียจขี้ข้านแล้วสถานที่ที่จะหยิบยื่นมรรคผลให้ไม่มีมีแต่หยิบยื่นในกองฟืนกองไฟให้เท่านั้นล่ะจึงใครจะอยู่ตรงไหนใครจะอยู่ตรงไหนให้มั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติถึงจะอยู่ภายในวัดในวานี่ก็เหมือนก็เช่นเดียวกันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ณสถานที่นั้นให้ใช่สถานที่นั้นเป็นสถานที่ต่อสู้กับกิเลสเจ้าของให้ใช่สถานที่นั้นเป็นสถานที่จะกำจัดกิเลสของเจ้าของใช่สถานที่อยู่นั่นเป็นสถานที่ต่อสู้กับกิเลสใช่สถานที่นั้นนั่นเป็นสถานที่จะกำจัดกิเลสจึงว่าอยู่ตรงไหนก็ให้พากันมีเป้าหมายมีความตั้งใจในอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเป็นพระกรรมฐานที่มีโอกาสที่จะเชิดชูพระศาสนาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนะไม่ใช่สถานที่นั่นเป็นสถานที่ต่อสู้กับกิเลสไม่ใช่สถานที่นั่นเป็นสถานที่จะกำจัดเกศของเจ้าของอยู่ตรงไหนก็ช่างไม่มีส่วนที่จะเชิดชูพระศาสนาและไม่มีโอกาสที่จะเชิดชูพระศาสนามีแต่ที่จะเหยียบย่ำทำลายเท่านั้นจึงว่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นเหยียบย่ำพระศาสนาทำลายพระศาสนาก็คือเหยียบย่ำทำลายเราเองนั่นเองให้พากันแสดงความอ่อนน้อมซึ่งกันและกันแสดงความอ่อนน้อมซึ่งกันและกัน เน้นให้แสดงความอ่อนน้อมต่อพระเล็กพระน้อยเน้นในพระเล็กพระน้อยก็ให้มีความคารวะอ่อนน้อมซึ่งกันและกันให้มีความอ่อนน้อมซึ่งกันและกันเป็นธรรมเป็นวินัยความอ่อนน้อมให้เป็นมาจากจิตจากใจแล้วก็อย่าคิดว่าเรื่องของกระทำการไงเรื่องของร่างกายไม่สำคัญหรอกสำคัญอยู่ที่ใจอย่าไปคิดอย่างนั้นการพูดจาปราศัยซึ่งกันและกันต้องระมัดระวังกิริยามารยาทนั่งเท้าเอวคุยกันนั่งแต่แคงคางคุยกันทั้งครูบาทั้งลูกศิษย์นั่งเข้านอนคุยกันอย่าให้เป็นอย่างนั้นมันชอบผ่านตาบ่อยๆนะวันนี้ก็เห็นอยู่จึงว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องนั่นแหละเป็นการทำลายศาสนาเป็นการทำลายเราเองนั่นคือการทำลายศาสนาไอ้คำว่ากิเลสเนี่ยมันไม่ได้เมตตาใครมีแต่จะทำลายเราอย่างเดียวกิเลสของใครก็ช่างจะเมตตาใครไม่มีจะดูแลเลี้ยงดูมันดีขนาดไหนก็ช่างเถอะมันไม่ได้มีเมตตากตัญญูต่อมีแต่จะฆ่าอย่างเดียวตายใจมันกระด้างแล้วมันแสดงความกระด้างออกมาใจที่กระด้างมันไม่มองเห็นความกระด้างใจที่กระด้างมันทำความอ่อนน้อมไม่เป็นถึงมันจะทำเป็นมันก็แสดงอนิจจ์นิดหน่อยมันเพียงแต่แสดงออกไอ้ของแสดงเอาให้ของจริงมันต่างกันจึงว่าคำว่านอบน้อมอ่อนน้อมเป็นตัวศาสนาทีเดียวความแข็งกระด้างตัวทำลายศาสนาอยู่ในกันมากก็ทำมันอยู่คนเดียวอย่าไปสนใจอะไรอย่าไปสนใจอะไรท่านผู้หนึ่งผู้ใดมองแต่ใจเราเองมองแต่ใจเราเองมองแต่ใจเราเองมันคิดยังไงมันคิดยังไงมันคิดยังไงมันเคลื่อนไหวไปในลักษณะไหนมองแต่ใจเราเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทรู้เราเห็นเรารู้เราเห็นเราเตือนเราอยู่เสมอเป็นความถูกต้องอย่างยิ่งมองไปข้างนอกมองไปข้างนอกมองแต่คนอื่นมันอดที่จะคิดไปในความดีของคนอื่นความไม่ดีของคนอื่นความไม่ดีก็ชอบไปตำหนิความไม่ดีความดีก็ชอบไปชื่นชมและติดความดีไปจึงว่าอย่าไปสนใจความดีความไม่ดีของผู้อื่นถ้าหากจะชื่นชมก็ชื่นชมความดีของเราจะมีการตำหนิจะมีการติก็ตำหนิติความไม่ดีของเราจึงมองเราอยู่เสมอเป็นความถูกต้องอย่างยิ่งถ้าหากว่าไม่สนใจในการมองเราแล้วจะใส่ใจในการมองคนอื่นอดจะมีการติการชมอัดอดจะมีการขัดแย้งแตกแยกเป็นก๊กเป็นพวกสารพัดที่มันจะตามมาเพราะตัวกิเลสตัวเดียวเท่านั้นมันเป็นตัวสร้างในทุกอย่าง จึงว่าให้พากันตั้งอกตั้งใจไม่มีอะไรที่จะเป็นข้าศึกกับเราเองมีแต่กิเลสของเราเองเท่านั้นเป็นข้าศึกกับเราให้พากันเข้าใจอย่างนี้จึงว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนใช่สถานที่นั้นเป็นสถานท่าที่ฆ่ากิเลสของเราเป็นความถูกต้องอย่างยิ่งให้พากันเข้าใจอย่างนี้ให้พากันจำเอาไว้อย่าลืมชีวิตการบวชของเรามีแต่ที่จะเจริญก้าวหน้าชีวิตการบวชของเรามีแต่ที่จะรับความร่มเย็นเป็นสุขชีวิตการบวชของเรามีติดมีแต่ที่จะแจ้งในอัตในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปเดี๋ยวนี้มีอยู่ด้วยกันกี่องค์เนี่ยนับผมว่าใครย้ำใครนับได้เนี่ยใครนับได้ฮะใครธนูไทยแล้วมันชอบจำเก่งฮะฮะเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกปีนี้มันจะถึง80กว่านะเนี่ยเท่าไรก็จะไปกลัวมันให้กลัวแต่กิเลสของเจ้าของกันก็พอไม่ต้องไปกลัวอะไรหรอกกลัวแต่กิเลสของเจ้าของนะมากเท่าไรมันก็หมอกมาให้มันก็มากกรรมฐานนะมากเท่าไรก็มากกีซ่าโรมานะฆ่าทันตาไปโจอย่าไปกลัวหัวมันทำไมถ้าหาว่าจะกลัวพากันกลัวกิเลสเจ้าของนะใครอยู่ตรงไหนใครอยู่ไหนกุฏิน้อยกุฏิใหญ่กุฏิใกล้กุฏิไกลก็เอาสถานที่นั่นละลุยกันโลดมึงไม่ตายกูตายเอาอย่างนั้นเที่ยวกรรมฐานต้องเที่ยวตั้งแต่ศีรษะไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะนี่เที่ยวกรรมฐานเที่ยวตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะนี่เที่ยวกรรมฐานพระกรรมฐานต้องเที่ยวอย่างนี้เที่ยวกรรมฐานต้องเที่ยวอย่างนี้เพราะมันจึงอยู่กับกรรมฐานจึงเที่ยวตามกรรมฐานเอามัน3วันเที่ยวอยู่ในกรรมฐานเอามัน7วันเที่ยวอยู่ในกรรมฐานเอามัน3 7เที่ยวอยู่ในกรรมฐานเอามัน3เดือนเที่ยวอยู่ในกรรมฐานเอามัน3ปีเที่ยวอยู่ในกรรมฐานนี่มหาสติปัฏฐานคือยังไงกายสักแต่ว่ากายไม่ใส่แค่ไม่ฉัดสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเจริญในมหาสติปัฏฐานนี่ไม่เกิน7เดือนไม่เกิน7วันไม่เกิน7ปีได้สำเร็จมรรคผลแน่ถ้าไม่มากบางทีวันเดียวเท่านั้นน่ะขณะเดียวเท่านั้นได้สำเร็จมรรคผลก็มียังว่าเที่ยวกรรมฐานเที่ยวให้มันจริงๆจังๆจึงเรียกว่าให้เป็นนักเที่ยวกรรมฐานจริงๆสนุกอย่าไปเอามาเปรียบไปจะว่ารัสเซียแล้วรัสเซียและอินเดียที่ไหนอย่าเอามาเปรียบฝากเมืองรัสเซียไปก็อย่ามาเปรียบเมืองอินเดียสักสองในสองประเทศมาบวกกันก็อย่ามาเปรียบปีนี้อากาศสะอาดดีเย็นดีใบไม้เขียวชอุ่มสดชื่นไปหมดลมพัดมาก็ใบไม้ที่มันเขียวสดมันกรองมันดูดซึมมลพิษทั้งหลายยังแต่สิ่งที่มันสะอาดมาสัมผัสกลางค่ำกลางคืนมาอย่ามุดหัวอยู่เฉพาะภายในกุฏิอย่างเดียวออกไปเดินดูดูเดินดูดาวออกไปดูเดินดูดาวเดินทงกลมในที่แจ้งเดินทงกลมในที่แจ้งจิตใจปลอดโปร่งหัดอยู่รุกขมูลหัดอยู่รุกขมูลแม้ได้อยู่ในวัดในว่าก็อยู่รุกขมูลได้ อยู่ด้วยข้ามูลมีความสุขอย่างยิ่งอย่าพอใจเพียงแต่ว่าปิดประตูดีๆลงก่อนแล้วก็ไม่ถึงเวลาบิณฑบาตก็ไม่ยอมลุกเป็นอย่างนั้นใช่ไม่ได้ท่านอุทัยงานนั่นนะพักไว้ก่อนนะเพิ่งไปทำนะพักไว้ก่อนยังไม่แน่นอนอะไรอันนี้จังเข้าใจไหมล่ะยังไม่แน่นอนอันนี้จังทำแล้วเดี๋ยวต้องทำใหม่ทำแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแปลงคิดแต่มันจำเป็นไหมด้วยสิ่งที่จำเป็นเนี่ยสู้มันลงไปลุยมันลงไปสิ่งที่มันจำเป็นนี่ถอยหลังไว้ถอยหลังไว้ดีที่สุดเลิกกันเท่านี้นะวันนี้